اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ، محشر میں مجھے ورنہ بڑی ہوگی ندامت، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر آن میرے لب پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، بڑھتا ہے خاموشی سے وقار ہے میرے بھائی، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، ہے دبدبا خاموشی میں ہے بت بھی ہے پنہاں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، پتھر لیے رہتے تھے ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، چپ رہنے میں سو سکھ ہیں تو کر لے یہ تجربہ، چپ رہنے میں سو سکھ ہیں تو کر لے یہ تجربہ، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں پسے مرگ نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں میں پسے مرگ نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ. بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں, بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں, بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں, آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ, آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ. نہ وسوسے آئے نہ مجھے گندے خیالات, نہ وسوسے آئے نہ مجھے گندے خیالات, دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ, دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ. رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے, رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے, رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے, ہر عرض کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ, ہر عرض کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عذر کا عطار لگا قفل مدینہ, اللہ مجھے کر دے عطا قفل مدینہ. ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ, اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ, آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ, دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ, ہر عرض کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ.